Az alvilágnak nincs romantikája, az alvilágban nincsen szerelem, mert aki lecsúszott az alvilágba, az mind csalódott, mind letört elem. Egye meg azt, aki kitalálta a 8 órás munkaidőt. Zsózsiká, hozzál egy hosszú lépést! A rövid italokból már elegem van. Adjon egy pohár szódát, de tisztán, buborék nélkül. Sajnálom, uram, de 18 éven felülieknek dunavizet nem szolgálunk fel, csak szeszes italt. Különben is megállt a vizorra. Sok a szöveg, apuskám. A vízóra nem állt meg, az előbb vizsgáltam át az egész házat. A pince tele van boros hordókkal, és a hordókban kotyog a víz. Maguk borozzák a vizet. Ne olyan hangosan, még meghallja egy hekus. Ki ez van, szerencsém, nagyságos úr? Sherlock Holmes vagyok, a mesterdetektív. Köztünk maradjon, mert vigyáznom kell az inkognitómra. Nyugodt lehet, nálam nem tűnik el semmi. Micsoda megtiszteltetés, a mesterdetektív Budapeste. Hol tetszett megszállni, nem vagyok indiszkrét. Hársa utcában kaptam szállást, de csak 8 négyzetméteres. Szobát? Nem, ágyat. És 9-en alszunk rajta. Na. Tessék a víz. Ebben nincs klór, mint az államiban. Tudom, mert a klórt kilopják belőle, és eladják a mosónőnek. Ezt is tudja. Szóval ebből a pohárból előttem egy női volt, aki opera szárúst használ, és sziklámen szín árnyalatban. Itt vannak az apró áruló nyomok. Micsoda szima. Továbbá felderítettem, hogy homokot szórnak a rizlingbe, és ezt adják el 9 decivel 1 liter homokinak. És ha ventilátor működik, zenés felárat is számítanak. Uram, könyörülj rajtam, családos ember vagyok. Gebiles? Igen. Akkor vigyázzon, mert a vagyonára törnek. Jaj, nekem. Az éjjel is titokzatos hangokat hallottam a körút felől, uram. Emiatt ne nyugtalankodjon, csak újból felszedték a sineket. Ha valami baj van, szóljon nekem. Köszönöm a jó indulatát, nagy emberön. Na, semmi hozsanna. Most éppen munkában vagyok. Talán valami nyomozás ügyében jár Budapesten. Igen! Szigorúan titkos nyomozást folytatok a szomszédos traktorgyárban történt lopások ügyében. De erről egy szó se. Nem. A szakszervezeti titkártól kaptam megbízást. A kenésztől. Ismeri! Törzs vendég nálam. Tetszik tudni, munkaerőhiánnyal küzdenek, és itt mindig találni egy-két munkanélkülit. Az alvilágnak nincs romantikája, az alvilágban nincsen szerelem, mert aki lecsúszott az alvilág, egye meg, aki kitalálta a 8 órás munkaidőt, mikor lesz már kommunizmus? Szóval a kenész panaszolta, hogy titokzatos események történtek a gyárban. Titokzatos események? No, nem kell mindjárt rosszra gondolni, bagatell ügy. Egy szép napon eltűnt a gyárból egy lánctalpas traktor. Na hát ez még hagyján, ki csinál ügyet ilyen csekélységből. Másnap megint eltűnt egy lánctalpas traktor. No, szóra se érdemes. Éretlen diákcsínyről lehet szó, de aztán minden héten eltűnt. Vagy 24 lánctalpas traktor? Ez aztán már valami. Na ez még mindig nem olyan nagy ügy, hogy hozzám kellene fordulni, de amikor már egy komplett szerelőcsarnokot is elloptak, felfigyeltek a dologra. Egyik napról a másikra maximálisra fokozták az éberséget, naponta 2-szer is átkutatták az aktatáskákat. Ezt használt. Csodálkozni fog, nem használt. Csupán egy valakit sikerült leleplezni. Mit cipelt ki a gyárból az az illető? A portás bokafixes zokniát. Ezek után fordult hozzám kenéz, ugye, hogy nyomozzak ki a tettest, és most fogódzom meg. Tudja, hova vezetnek a szálak? Ne legyen gebines, ha nem tudom. Ide, ebbe, az osztályon aluli csapszékbe. Ez lehetetlen, ide csupa jól nevelt egyén jár. Az alvilágnak nincs romantikája. A feregye meg, aki kitalálta a 8 órás munkaidőt. Egy szót se! A tettes itt lapul közöttünk. Mielőtt munkához látnék, átadom magának megőrzésre ezt a kazettát. Itt van. Nálam jó helyen lesz. Mi van benne, ékszer? Nem. Valódi londoni köd. Ajándék kenéznek. Alig tudtam áthozni a vámon. És most beindítom az akciót. Igazítsuk össze az óráinkat. Igen, tessék. Magánál mennyi van? 21-10. Stimmel? Nálam pont 23-18. Igyekeznem kell, mert a Boráros térről elmegy az utolsó buszom, és akkor kint találhatok a városmajorban. Uraim! Figyelem! Sherlock Holmes vagyok, a mesterdetektív. Hoffa be! Hoffa be! Üzemi lopásról van szó. A tettes itt van közöttünk, aki 10 másodpercen belül leleplezek. Az alvilágnak nincs romantikája! Most! Hívküld itt szüntes! Nézzük csak! Álljon fel! Mit akar tőlem? Azt se tudja, ki vagyok. Maga 4 hónapja szabadult ki, és azóta udvarol egy Stupfnagel Jussi nevű hölgynek. Vigyázzon, mert mi alatt maga gyanútlanul megcsalja őt, az említett hölgy az Anna Presszóban rejtőzik el az éhes férfi szemek elől. A céda hülyére verem! Felesleges, a magával jár, már elég hülye. Gyerünk tovább! Tilinkós Vili! Parancs felügyelő! Maga álmában hangosan beszél. Jaj. Utálja a káposztát, szvekkedlit, és korai indítás miatt 8 hónapig ülőkalauz volt a Markó utcában. Jaj, fantasztikus! Honnan tetszik tudni? Elláthatják, hogy előttem nincs titok. Csapos! Csapos, álljál a kiállatot! A döntő pillanat elérkezett. Kérem, hogy a sorozatos gyári lopások tettesen lépjen elő. Na! Szóval? Senki? Senki. Hát akkor megadom a személyleírást. A tettes nem más, mint egy zömök, 48 év körüli, angol vajuszos, rekett hangú, luttalpas férfi. Mi akar tőlem? Miért pont engem szúrt ki? Hát maga a tettes. Ha, ezt be is kell bizonyítani. Mi sem könnyebb. Maga másfél évvel ezelőtt ellopott 2 indigót a műhelyirodába, jelz? Szóval, amikor látta, hogy ez simán ment, felbátorodott és elkezdte lopkodni a lánctalpas traktorokat. Végül, mint ez szokásos, egy hajszálon bukott le. Egy hajszálon? Hiszen teljesen gobasz vagyok. Várjon! Maga az egyik traktort néhány héttel ezelőtt el akarta adni a bizományi áruházban. Ez még nem lett volna feltűnő. De a becsüs felfedezte a traktoron a felesége hajszálát. Fény felesége mi? Nem magáét, az övét! Maga ugyanis elkövette azt a könnyelműséget, hogy a becsüs élni vágyó feleségét a lopott traktoron vitte le vasárnaponként Siófokra kampingezni. A becsüs a hajszálból hajszál pontosan megállapította, hogy megcsalják és bosszúból feljelentette magát. A bestia! Nekem azt hazudta, hogy a férje állatorvos. Maga meg azt hazudta neki, hogy a traktort izlandi rokonaitól kapta Váncédulában. El akartam kápráztatni. És... lebuktam. Vég a játéknak, remélem, levonta a tanulságot. Igen, becsüs feleségével többet nem kezdek ki. Előbb kellett volna erre gondolni, most pedig indulás! A bejárat előtt már várja az URH kocsi és a becsüs. A becsüs? Miért? Mielőtt elviszik, fel akarja besülni, hogy mennyit kap. Indulás! És velünk mi lesz, mesterdetektív? Ne zaklassátok a felügyelőrat, Vili. Menjetek haza, itt nem áll. Ajánlok maguknak egy kitűnő helyet, ahol remek italokat mérnek, és kettőjük nyitva van. Tessék mondani, hol van az? Itt szemben a kultúrház. Köszönjük! Gyere, Vili! Gyere! Felügyelő, kérem. Ha már így 4 szem közt maradtunk, megkérhetném valamire. Miről van szó? Ön, aki 2 nap alatt elfogta a Burlingtoni rémet, és 24 óra alatt kinyomaszta az angol koronaékszerek tolvaját. Erről a traktorügyről nem is beszél, bizonyára meg tudja nekem mondani, hogyha eltörik egy szoldás üveg, hol vásároljak újat? Ebben az ügyben már az Interpol is nyomoz. A rejtély egyelőre megoldhatatlan. De ezért vannak már biztató... eredmények? Nem, újságcikkek. Arról, hogy rövidesen lesz elég szoldás üveg. Nagyon rejtélyes ügy. Nem, nem, vannak nagyobb rejtélyek, ahová most megyek. Újabb megbízás? Igen, újabb. De a részleteket nem mondhatok. Nagy épület, dolgoznak benne, túl teljesítik a tervet, minden percet kihasználnak, selejt nincs, prémium van. Hol itt a rejtély? Ez magának nem elég, se pazarlás, se lógás, se selejt. Ott valami nincs rendben a puskán. A végén minden bölcsen lát az ember, mikor az útról visszafelé lát. Drága Angélám, nyilván kezdtél aggódni, hogy néhány nap óta nem jelentkezem, mert 9 éves házasságunk alatt ez sohasem fordult még elő. Az élet azonban néha különös játékokat produkál, mint ez is itt például ezzel a 4 kis izével. Erőt eszembe, néhány percre megszakítom szavaimat, mert talán sikerül behajtanom a kéket. Bocsáss meg, most jut eszembe, hogy még nem is tudsz semmit. Mint bizonyára emlékszel, múlt szerdán reggel bementem, hogy a kislányunknak valami kis olcsó játékot vegyek. Rövid válogatás után elintették a 4 kis egeret, ízléses, kis piros celluloid dobozban, de kinyitni a fene egye meg, azt nem lehet. Nagyon jó kis játéknak látszott. Képzeld, fiacskám, van 4 kis egérke, nagyon édesek. Egy fehér, egy kék, egy zöld, egy sárga, és mindegyiknek megfelelő színű házacskája, oda kell őket pecegtetéssel, rezegtetéssel és szájcsücsörítéssel behajtani. Nagyon egyszerű az egész, gondoltam, Évike fog neki örülni, és csak 3 forint volt, pedig az is rajta van az aján, hogy KT 73/5. Szóval megvettem, és vittem a kabát zsebemben, de nem tudtam, hogy mit viszek. Felszálltam az autóbuszra, és ott villant először agyamba a szörnyű gyanú, hogy ezt a 4 kis dögöt nekem be kell tudnom hajtani a 4 kis házba, különben nem állhatok a kislány elé ezzel a valóban nagyon bájos kis játékkal. Mégse jó pedagógiailag, ha a gyerek rájön, hogy az apja hülye, és 4 nyavajás kaucsuk egeret se tud behajtani 4 vacak kaucsuk házba. Elővettem tehát ezt a kis izét az autóbuszon, és kezdtem ütögetni és rázogatni. A Veserényi utcánál volt dolgom, de csak akkor riadtam fel, mikor a 12-es már visszafelé jött a Tompa utcánál, és a kalausz finom mosolyjal ismét kérte a jegyet, mondván, hogy retúrjegy nincs, és csak nem akart zavarni, de most már nem várhat tovább. Megjegyzem, hallottam valami kuncogást már az előbb is, de nem tudtam odafigyelni, mert a sárga egér mindig keresztbe állt a háza előtt, és ez túlontúl lekötött, és mérges is voltam rá. Most már hangosan röhögött az egész autóbusz. Mindenki engem figyelt, sőt, miután előültem, az utasok jelentős része az én kedvemért benyomakodott a kocsi belsejébe, ami szintén közfeltűnést keltett. A kalauz is az egereket figyelte, ezért az egyik megállónál a korai csöngetés miatt a hátsó ajtó úgy vágott szájon egy rovargyűjtő kinézésű pasas, hogy az ilyetében németül kezdett imádkozni. Ekkor szólt közbe a részek, hogy most a zöldet kocogtassa maga ökör. Erre pofon vertem, de a hirtelen mozdulattól kijött a fehér, pedig már benn volt a házban. Mégpedig fejjel befele, mert farokkal befele nem ér. Ekkor történt, hogy az autóbusz minnyájunkkal együtt beszaladt a Lenin körút 71 számú ház kapuja alá, mert a sofőr is azt figyelte, hogy bemegye a sárga egér, vagy nem. Óriási csődület támad, de ne aggódj, én nem sebesültem meg, sőt a nagy zökkenőtől beszaladt a házába a kék egér, és most már csak a zöld volt kint. Jöttek a mentők, azonnal megkértem a mentőorvos, hogy próbálja óvatosan behajtani a zöldet, mert nekem már remegett egy kicsit a kezem. Nagyon kedves volt, mindjárt beültünk a mentőautóba, de folyton csak dumált, nem hogy a zöldet nem hajtotta be, hanem a sárgát is kirázta. Egy kicsit dühös voltam rá, de szerencsére nagyon jó helyre hozott. Itt nagyon nagy csend van. Igen, finoman bánnak velem, a koszt is elég jó, majd fehér nem itt küldjél. Azt mondják, itt nyugodtan maradhatok, amíg bedem hajtom mind a lényeg. Szeretném, hogyha bejönnél hozzám, de nagyon ravaszul kell csinálni, mert mindig rám zárják az ajtót, és a falak vastag gumiból vannak. A barna kabátom szivar zsebébe van 2 forint, azt félretettem magamnak, de azért használd fel nyugodtan, amíg hazajön. Csókol szerető férje. Utóirat. Mától valószínűleg több időm lesz írni, mert hozzám költöztették a doktor Berkest, az osztályos főorvost. Ő se tudta behajtani a sárgát. Így időnként kölcsön kell neki adni az egész kéket. Most éppen sikerült behajtani a kéket. Igaz, hogy egy kicsit segített ennek. Aki most következik, az legutoljára itt a kabaréban Lyukasóra című estjéből mondott részleteket. Az évnyitót, az évzárót, Zsazsa nénét. Most a csecsemő kortól indul el, és jut el egész az iskolás korig. És még tovább. Egyszemélyes színházának évadzárásaként Sándor György. Újszülött vagyok, csókolnak, imádnak, a fejem dagad és kisé formátlan. Újszülött vagyok, egy sikerült gyerek, rövid és görbe lábammal nem megyek. Semmire. Forrásmunka Kafka, Margit, Tip-Top, Petike jár. Újszülött vagyok, mindenkit megleptem, amikor farral előre születtem. Szaktanácsadó doktor Cejzelendre. Útleveleket kérem, anyja neme. Igen. Kora, ekkora. A leborotvált szakát kérjük az arcon is mellékelni. Van-e belföldi, külföldi rokona? Ő oda, vagy mi vissza? Önszántából, szabad elhatározásból, vagy mélaundorból? Hol született, miért született, mire született? Vele született, megszületette. Születendőben van. Önéletrajz, édesanyám susmus menyasszony volt, édesapám magva szakadt. De már nagyapám is gátőr volt. Ő volt Mária Remetin az első csokoládé özvegy. Mit mondhatunk egy mai 15 éves leendő lakástulajdonosnak? Hogy lesz ő még önerejéből 30 éves. Amikor a függöny felmegy, a színen másfél szobás, nagy méretű, lakótelepi lakás látható. Egy kis szobában. A szoba sarkában rácsos gyerekágy, több sarok nincs a lakásban. Ma még behozhatjuk a lemaradásunkat. Holnap a lemaradás hozhat be minket. Mutatóink kiegyenlítődhetnek. Vagyis amit visszanyertünk a réven, még elveszíthetjük a vámvizsgálat. Azt a csomagot legyen szíves. Magához tartozó vagy hozzátartozó. Az alábbi kérdésekre rutinszerű beugratással feleljen. Hol kíván élni, hogy kíván élni, meddig kíván élni. Kíván-e élni utoljára az első szójogával? Jelenlegi életén kívül volt-e büntetett előélete? Kérjük, nyomtatott betűkkel húzza alá a fölösleges adatokat. Húsz forintos ocsmány bélyekkel. Igazán aranyosak vagytok, hogy eljöttetek megnézni a mi kis Lukréciánkat. Jaj, hát ez még korai lesz neki. Nem kell levenni a cipőt, feltétlenül. Halkan menjetek be, éppen ébren van. Nem az a gyerek, az a cuszlis üvege. Ugye milyen nagy növés? Ő. Már születésekor nagyobb volt, mint az édesanyja. Ne adjatok be neki semmit, a rácson felfordul. A két nagyobbik a hétvégén mindig a nagyszülőknél van elvermelve. Kis vasgyúró, ahogy fogja a járókát, szálkás lesz a keze. Külön növeztem neki a kis fogát. Az a Tócsa a nagynényen. Elolvad a gyerektől. Már a kórházba kérdezték, hogy saját? És hogy megtartjuk el. Nem merem kivenni a járókából, elrepül. Érti, amit mondunk, csak nagyot hal. Mondja az anyukának, bányarém. Napló mai dátummal. Ma ültem fel először. Az ellenséges propagandának. Kezi csókolom, újságot jöttünk gyűjteni. Ott van letakarva vele a bácsi. Az iskolában ma matematikát tanultunk. Egy tenger alatt járó megy a hegygerincen. Az első órában 5 km per átlagszor 4 megawatt kis tájcukrot fogyaszt. A világ tele van csellengő, még meg nem ragadott adat lehetőséget. Egy ürűhús, ürű tartalma 32 megaton. Egy tehénlepény 47 másodpercenként totyan. A tejbegríz még rövidebb ide alatt dermed meg. Előbb-utóbb rá kell, hogy bukkanjunk a valóságra. Bólyai megy kosárral az erdőben. Találkozik a farkassal. Mégis a farkasból lett Bólyai. Pályát választottam. Nem lehetek birkanyíró. Csak birkának feleltem meg. Türelem, birka, türelem. Tavasz van, pihen a betörő a juharfala, estire egyformán elfárad a vallatótiszt és az áldozat. Fogorvosnál a beteg is csak öblöget. A gyerek koravén, a felnőtt gyerekded, a tojás tojásdad, a hasadó anyag, máma már nem hasadt. Aludj el szépen, kis Balázs. Balázs, ne bomolj, dögölj. Velünk is terhes a világ. Fiatalok, mielőtt átadjuk a stafétabotot, még tartjuk egy kicsit. Érzem a derekamat. Már a jó szóra se hajlik. Beadjam. Érdekes, gondolkodom, és még mindig vagyok. Közúti gépjármű ellenőrzés. Ön volt az, aki hangjelzést adott? Igen, telitorokból. Parkolt, már rég füvesítve volt. Rendőrintézkedés történt, csak most, hogy szórakoznak velem. Elölje meg magán az apai pofonok hiányát. Helyszíni bírságot robok ki, most fizet, fogyasztanék még. Leheljem bele az alkoholba. Forrásmunka szonda két apródja. Tud visszaadni? Hogyne, hogy hatósági erőszak legyen. Ma újabb megyékben gyűltek össze a hazai termelésben érdektelenek. És ünnepélyes keretek között a munkaerkölcsről Zsák utcát neveztek el. Több helyen márványtáblán lepleztek le egy-két üzemi szarkát. Egyre többen szoronganak. Én amióta szerem ezeket a svájci gyógyszereket, egészen meggyógyultam. Mert régebben állandóan így rángatoztam. Most viszont már teljesen elmúlt. Hülyeség állandóan így szorongani, amikor így is lehet. Szerencsére annyira sohasem szorongtam, hogy ne tudtam volna tőle rángatozni. Mert lehet egy életen hát ilyen feszültségbe élni, de lehet így feloldódni. Kérdés, szabad-e harmonikusan élni egy diszharmonikus világban? A lottó a heti vesztes számai. -5. Az egyetlen vagyok, akinek ötös találata van. Csak az ötös találtam el. Közvéleménykutatás. Az a kérdésünk, hogy egyet tetszik-e érteni. Mivel? Ja, hát akkor már könnyű. Kis dobosok, úttörő szeletek. Tiétek a jövő. Úgy volt, hogy a miénk lesz. Strandtársak, fürdős lények, a tények nyelvén szólok hozzátok, remélem egy nyers vers enyhülést hoz rátok, mert hőséggel az idén ellátott bőséggel bennünket az ég, ezért ég a vállunk, míg állunk, s a buszra várunk, s a felszállunk, sül a felsálunk. Szapuljuk is a meleget, s eleget szidjuk Árpádot, hogy a Kárpátok medencéje helyett nem a Spitzbergákon keresett helyett népének, most zengene róla szép ének. Tudtak volna ott is lovai legelni, és akkor most a dinnyét nem kéne jegelni. Ó, pilletnők, kik ondolálva ődöntök vizes vödörrel pongyolába, mint szomjas vándor göthös gondolán, vegyétek úgy, hogy jég helyett engem sorsolt a sors kinektek tombolán. S ti építkező lelkek, kik bevetetlen telkek televényén emeltek izzadva magatoknak villát, ne fogjatok rám kést se villát, hisz én is beleőrülök a hőbe, mint kamasz szív egy masszív nőbe, s bár esélyeim nem nagyok, bádba fogható nem vagyok, mert ahelyett, hogy kádba ülnék s lehűlnék, ide baktattam 30 fokban, sokban hasonlítva egy olyan törökre, ki megtérni készül alahlosz örökre. S bár otthon várnak, elmesélem mentem, hogy vasárnap a Dunának mentem, azaz dresszt öltöttem és feszt, kint töltöttem 12 órát, tanulmányozva a klímát és a flórát. Buja növényzet, lótusz, fikusz, s egzotikus fáradt virágok vették körül az állatvilágot, s két lelógó lián között épp egy pávián törülközött, s egy gorilla faronfogva grasszált egy deklasszált bibiccel, mint kártyás a bibiccel, s mivel a bibicet nem volt ki eltartsa, hagyta, hogy a majom órákig feltartsa. Láttam, csak egy kendő voltam eltartója, ebből is gondolom van már eltartója. Vízilovak. Fejükön kalappal sütették kobakuk a nappal, s millió mókát agyaltak ki az ifjú fókák, kik végtelen kedvükben kabinokba másztak, hol olajban pácolt jércéket pecáztak, s ahol a part már földekbe víz, történt egy kész csoda, elcsacsogom micsalt oda. Ősz, dinnyecsősz, egy csap fölött mormolt imát vagy tizet, és vizet fakasztott belőle, egyből szakasztott úgy, mint Mózes a hegyből. De volt, ki kedvét lelte sportban. Vén kecske rotta jazzre sortban, gyönge bárlánnyal a szambát, ki adta a bambát, s úgy tett, mintha a kecske nem lenne hozzá öregecske. Majd változott az ábra, s arra, hol italt jelzett a tábla, térdig dekoltált delfin egy dán doggal strabancolva flancolt, s joggal volt büszke külföldi ebére, mivel szemet vetett az ebb zsebére, s míg sétáltatta a dogot, a dagat dog arról dadogott, hogy beleesett egy mániába, s kiviteti őt Dániába. De volt egyéb is műsoron, a partmenti fűsoron. Fadevezős egy vadlibával sült keszeget eszegetett, s az erényes szárnyas előtt kényes témát feszegetett, s egy csúk hibát azzal tetézte, hogy a libát csúknak becézte, nem is lett szükség az evezőre, mert nem jutottak egy nevezőre. S mint naphanyatlik ódon romokra, kiélt krokodil rogyott a homokra, s onnan leste mohón a palánk, bedőn-e a női napozót körülvevő palánk. De meddőn epett, mert nem dőlt, nem repett a fal, s egy hal sem akadt horogra, így hát morogva bámult egy süldő-süllőt, de az is kikacagta a züllött hüllőt. Gőgös gája állt a parton, alig volt rajta 60 centi karton, mégse lettem a gája rabja, bár megbabonázott több darabja, s láttam, hogy alább is adja, de nem estem fejre, olyan helyre gájával evezni, hol nincs már mit felfedezni. Ilyesmi időmből amúgy sem futotta, mert felvonult, és vízre futott a családi flotta dél felől. Elől cicomás cirkáló parádézott puccal, utána-sutána nyakába cuccal, loholt egy romboló, s két kis tomboló naszád, akikre kedvesen rászóltak nedvesen, ibike-tibike fogd a szád. S míg ez alatt magam a víz alatt áztattam, az egyik kölöknek hatalmas frászt adtam, mert nem kimérve erejét, hozzám vágott egy derejét. S láttam napimádó inkát, ki pálinkát ivott a napon, s még azon a napon estére, egész testére napszúrást kapott, s olyan murit csapott, hogy az ápolónak ki zubbonyba csavarta, az anyám tyúkját is elszavalta. S elmondom pár szóval, árbócán tépett zászlóval csatából tért meg egy összelőtt uszály, muszáj volt nézni, hogy tolat farolva a révbe feketézni, bár le volt tarolva. Tatját tudniillik torpedó találta, de a tat a tortúrát tűrhetőn kiállta. Teremtőm, láttam már több tatot, mely rám rettentőn hatott, de ilyet, mely ennyit nyomott a latba, vitathatatlan nem láttam még tatba. S míg ültem, kövülten, esztelenül, ifjú naját fésülte haját nesztelenül, a szomszéd zsombékon, majdnem mesztelenül. Nem messze tőle ült az őre, ki csattos üvegből nyakalt épp kadart, s fejét, mint radart forgatta szét tekintve, hogy nem hagyta hidegen, ha idegen felségjelű gép, naív nejének légterébe lép. S mint füllett szellő, düllett tomború, domború sellő ringatta csipőjét a stégen, azt hittem végem, mert látszott a riszáláson, hogy egyedül van kiszálláson. Tetemes terjedelmű testét, tetőtől talpig terítette festék, s tip-top kopoltyúját még azok is lesték, akik az esték örömét már másban, többnyire alvásban keresték. Aztán visszamentem a vízbe, hol több ízbe, mint kopját dugta ki periszkopját egy ebatta tenger alatt járó, s az arra járó hajó fenekébe nagyokat rugott, majd víz alá bukott. Figyelmem elvonta egy kínos ügyről egy csinos kis polip, ki hol ott, hol itt paskolt a csápjával Pepita pendelyben a langyvizet, s pocakos pontyokat patronálva partól partig partiba pendlizett. magam is megnéztem a kis frivolt, csak tudnám, hogy ki volt. Majd sobány sihederek álma, Dauerolt bálna bukkant fel alattam, pehemre épp arra haladtam, s oly gyanútlan ütköztem bele, hogy belém szaladt a kebele, s a friss benyomástól szuszhoz sem jutottam, azt hittem hirtelen aknára futottam, s ha be nem húzom a féket, kapok egy léket, szép emléket, mivel a donna vízkiszorítása több volt, mint egy tonna. A bálnából persze volt hozzá mersze, dőlt a szitok, hogy mit mondott, legyen titok, de amíg a duma tartott, hideg rázta a Dunapartot, s mivel éreztem, hajszálon múlt, hogy el nem véreztem, felindultam, hazafelé elindultam. Hozsanna! Ó nyár, nyaram, nyarunk, égiszed alatt hagylaltot nyalunk, s lecsót, mely csípi gyomor falunk, falunk. Légy méltó nevedre, hiszen hevedre hajt ki szerte a pipitér, s a rántani való pipikér, amit te itt vagy olcsóbb árjár. Várjál, maradj körünkbe, s kincsed, öntsed ölünkbe, s mint nagy kazán, fűtsed csak hazám. Ne menj el télig, legalább félig old meg fűtési gondunk, s mi annyit mondunk, szeretünk, mert pára nem, de szeretetre elegendő a keretünk. S mindazok, kike vers végére várnak. Köszönjék a nyárnak, hogy bőröm addig égette, míg végette hátam még most is ége, s ezért a versnek eleve vége. Egyik hallgatunk a következőt írta. Hallgattam a Kudlik ősz kettőst, meg kell mondanom, nem az igazi. Sajnáltuk, hogy nem láttuk Julika bájos mosolyát, és a mellette ügyetlenkedő fapofa ősz. Megnyugtatom a kedves hallgatót. Ősz most is úgy áll, mintha karót nyelt volna. Képe olyan, mint a közért citrom. Zöld és savanyú. Egyébként, ami a zöldséget illeti, hát rajtam van a tavaszi fáradtság. Majd nyáron kipiheni magát. Az idén ugyanis nem lesz fesztivál, így ősz sem lesz. És maga mit fog csinálni a nyáron? Végre nyaralni fogok. Utazom. Épp most tervezgetem, hogy merre menjek. Maga mit tanácsol? Hát nézze, rám hallgat, sehová. Ez a legolcsóbb, legkényelmesebb. De én világot akarok látni. Nézze, a televíziót házhoz szállítja a nagyvilágot. Nem nézem. Hát maga csak tudja. De nézze, én azon nem vagyok ilyen igényes. Ha Olaszországra vagyok kíváncsi, kiküldöm Robert Lászlót, és ő bemutatja, hogy milyenek az olaszok. Ez nekem nem elég. Én személyes tapasztalatokra vágyom. Hát, ezért nem kell elutazni. Meg akarom etetni a Szent Márk téri galambokat. Etessen a Vörös Marti téren. Magának a magyar galamb már nem jó. Mondja maga, valóban nem kíváncsi a rómaiak emlékeire? Dehogy nem, tegnap is láttam egyet. Akvinkumban? A Veselény utcában. 6 hónapos volt, és egy római fiú hagyta itt emlékbe. Csuda szép két kislány volt. Kettő? Hát az előbb csak egyről beszélt. A másik a mama. Gondolja, hogy ok nélkül mondják, Nápolyt látni és meghalni. Nézze, nekem ez aztán végképp nem sürgős. Egyébként egy ismerősöm tavaly az ibusszal látta Nápolyt, utána majdnem éhen halt. Azt mondják, hogy a nápolyi öböl csodálatos. Én már Tihanyi öbölbe is majdnem meghaltam. Bele akart fulladni? Dehogy, megütött a guta, mert több volt benne az olasz, mint a nápolyi öbölbe. Hát nézze, ha ennyire ellene van Olaszországnak, akkor menjen Franciaországba. Én például nagyon szeretném látni Versailles-t, járni a falak között, ahol egykoron a napkirály is sétált, ahol Pompadour és Madame Recamier hódított, látni azt a pompát, pompa, ahol... Pompa, pompa, pompa. Menjen el egy magyar vidéki áfész vagy TSZ-elnök irodájába. A napkirály fogadóterme egy piszkos kis kégli ahhoz a pompához, amelyet van. Egyébként Recamier is van. Forgott Sky trónszék. Hát látom, magának Franciaország sem rokonszenves. Mondja, nincs kedve Leningrádhoz? Nyáron vannak a fehér éjszakák. Éjfélkor még világos van, a Nyevszkij prospekten sok ezer fiatal sétál. Na, alig várja, hogy besötétedjen. Ízlés dolga nekem, egy éjszaka legyen sötét. Moszkvában járt már? Igen. És ott mi tetszett a legjobban? Láttam Kulcsár István. Állt ott a Kalinin sugárúton, a kis szörme sapkájába, és Nixonról mesélt. Egészen otthon éreztem magam. Hát maga nagyon igénytelen. Én mindent szeretnék látni. Afrika. Oda is nagyon szeretnék eljutni. Meleghely az mostanában. Ide figyelj, a Közel-Kelet helyett inkább a Távol-Keletet ajánlom. Ibusszal minimum 30 ezer. No nem, mert Szajgomba például több csoport megy állítólag egész olcsón. Addig nem akarok meghalni, amíg nem láttam Indiát. Hosszú életű lesz a fel. Mit szólna mondjuk Amerikához? Ma még nem beszéltem Sér Gyulával. Nem kíváncsi a Broadway-re? Jó, nekem a Nagy Mező utca. Ott nem térítenek el, legfeljebb a Rákóczi térít. Tegye a szívére a kezét. Ausztráliába sem menne el? Majd hoz nekem a fehér Klára kengurut. Szerintem maga azért nem utazik sehova, mert a magyaron kívül egyetlen nyelvet sem beszél. Na és az baj, teljesen felesleges ez a nyelvmánia. Na ide figyelj, elmondok egy példabeszédet. Két magyar ül az országúton, nézik a kék eget, mert munkaidő van. Arra jön egy külföldi gépkocsi, kiszáll belőle egy elegáns idegen úr, odalép a két magyarhoz, megszólít őket eképpen. Do you speak English? Két magyar csak les. Parlez-vous français? Kísérletezik tovább a külföldi. Két magyar meg se nyitkan. Sprechen Sie Deutsch? Semmi. Gavarit poruszki? Egy nyik se. Külföldi dühös lesz, beül a kocsiába, tovarobok, amikor elül a porfelhő, megszólal az egyik magyar. Látod, komám, azért igazuk lehet azoknak, akik azt mondják, hogy legalább egy idegen nyelvet meg kéne tanulni. Mivel másik. Sose tév magadat, aranyapám. Hát itt volt ez az űrge. Ez négy nyelven beszélt, azt ment vele valamire? Utazási prospektus. Egy hét Smoroszkán, a Buznyák Rivierán. Gazdag program. Elhelyezés a hotel Macerában. Tusolás, nasolás a szobákban. Első nap. Nehéz Izabella sírjának megtekintése. Utána könnyű ebéd, hátul töltött jérce káposztás rahedlival. Második nap. Séta a Smoroszkai csatatéren, ahol egykor a legendás Bösendorfer huszárok rohammal elfoglalták a buznyákok jól fizetett állásait. Uzsonna lövészárokban állás nélkül. Utána lacházis Masserman Arzén, a smoroszkai győző lovas szobrának megkoszorúzása koszorús lányokkal. Harmadik nap. Ismerkedés a buznyákokkal. Akinek nincs egy buznyákja sem, megismerkedhet az utitársával. Este hideg vacsora Staniszli partján. Fagyasztott kacsa, vacogtatott kukoricával. Éjjeli szeszfesztivál. Buznyák ital különlegességek. Mrzevicska, Brzevicska, Bugylibicska. Negyedik nap turisztika, slamasztika. A csoport tagjai megmásszák a franc karikát. Kötelekről, mankókról az ibusz, a hátra maradottakról az állami biztosító. Ötödik nap. Vulkánkitöréssel egybekötött kerti ünnepély. utána futóverseny a láva előtt. Délután népviseletbe vetkőzött lányok eltáncolják a buznyák üveges táncot. Üvegezés hajnalig. Hatodik nap. Lődörgés a smoroszkai búcsúban. Láncsadobás, fincsadobás, bancsadobás. Délután az első buznyák acélpenge és késgyár megtekintése. Mindenki kap szuvenírt. Bicskát, körömollót, lovassági kardot, vagy az anyja kiskési? Hetedik nap. Városnézés ágyútalpon. Mustkóstoló a lőréseknél. Őrségváltás, pénzváltás, nadrágváltás. Délután strand. Nudistáknak nudista telep. Fatalistáknak fatelep. Éjszaka kakasviadal a női zuhanyozó előtt. Hazautazás után a győztes kakas leszázalékolja. Öt nap felső buktában, vagy ahogy a földrajzkönyvekből ismerjük, a Dinkák földjén. Megközelíthető hajóval, helikopterrel is, útlevéllel. Klímája jótékony hatással van a hüléses megbetegedésekre. Felső buktában árnyékban is süt a nap. Akkora a hőség, hogy a tojás megfő a tyúkokban, és rögtön kemény tojást tojnak. Érkezés alsó buktába albusszal, onnan tovább felső buktába főbusszal. Első nap városnézés Teveháton. Házaspároknak négy pupú tevét biztosít. Az ibusz. Elhelyezés sátrakban a Bucece partján. Vacsora struc buktával, bukta struccal. Második nap ismerkedés a Dinkákkal. Délben a Dinkák áldozatot mutatnak be a turistáknak. Levágnak egy angol misszionáriust $50. Délután a turisták hoznak áldozatot az ibusznak, mert vállalkoztak erre az utazásra. Harmadik nap, strabancolás a dzsungelben. Ebéd csőbesült lajhár troparinnal. Utána trópusi hajtóvadászat. Férfiak felhajtanak néhány egzotikus pulykát. Lövöldözés után vacsora. Újházi struccleves, struccbe csinált postamestermódra, irányító számmal. Alvás függő ágyban, ébredés a földön. Negyedik nap. Bukta ültetvény megtekintése. Bukta sütés, bukta szüret, naplemente buktával. A Dinkák buktával dicsérik a napot. Éjszaka lepkefogó verseny. Tábortűz, erdőtűz, és sortűz a tábor körül ólálkodó hiénákra. Ötödik nap. Búcsú felső buktától. Délelőtt lampionos rovarírtás. Délben búcsú ebéd, utána föld alatti atomrobbantás, és a sziget pánikszerű elhagyása. Búcsú vacsora a repülőgépen, búcsú becsinált. Téli üdülés hátsó sufniában, a ficerék között. Távolság 24 ezer kilométer és 30 centiméter. Útvonal Pufferlandtól Söderlandig repülővel. A hátra lévő utat úszva kell megtenni. A sárga tengeren a reménytelenség felső fokája. Onnan a ficerék vállon viszik tovább a turistákat, a szerszámos kamrán keresztül hátsó sufniáig. Érkezés után meleg szendvics és hideg fogadtatás. Este fogadás a magyar követsége. Aki megnyeri a fogadást, azonnal hazautat. Három nap Monte Dudorban, az alpinisták paradicsomában. Filléres program. Gyülekezés a Lehel téren. Indulás gyalog tornacipőben. Hegyes halomnál lábfürdő, pofafürdő, egyeseknél ülőfürdő. Első nap. Ismerkedés a Bernát-hegyi kutyákkal. Második nap mászótúra. A fiatalok megmásszák a Jungfraut, az öregek a Gnädige Frau. Ebéd a természet ölén. Ölebéd. Délutáni alpesi jódli verseny, ródli verseny, snóbli verseny. Este mi se, reggel semmi se. Harmadik nap. Vasvillás reggeli a városházán. Utána a... A polgármester feleségének körüljárása. Ezt még egyszer elmondom, mert belerogottam. Hogy tud kitalálni ennyi marhaságot? Utána a polgármester feleségének körüljárása. Délután hógolyózás, hóhányás. Uzsonna glecserben, jeges kávé jégárpával. Díszebéd a Monte Dudor tetején. Útközben kisméretű lavina megtekintése. Érkezés a Monte Dudorra kötélhágcsón, távozás Hordágyon Dudorral. Japán program. Utazás repülővel, érkezés ejtőernyővel. Utána kimenő kimonóban. Japán ebédris pálcikákkal. Japán vacsora, gésák a teaházban, pálcikák nélkül. Alvás gyékényen, ébredés gyékény alatt. Reggeli zöld tea, kék tea, lila tea. Délben kolostorlátogatás papucsban. Közös bőjt a barátokkal és a barátnőkkel. Vacsora helyett fohász. Másnap motorverseny. Yamaha Suzuki Nyomasaki. Délután japán népi játékok, Gyujiku, Cicumicu és Faramuci Harakuri. Harmadik nap üzemlátogatás. Szamuráj pucerály megtekintés. Mindenkinek ingyen kimossák. Mosás után vacsora. Rizses kacsa, rizs felfújt, rizs pálinka. Pálinka mellé japán csata kiáltás, iszik-e maga szaki? Negyedik nap, bevásárlás a Ginzán, hacuka icukának. Visszautazás egy szál inkben, a japán üthadsereg költségén. Vámvizsgálat Ferihegyen, ferdeszemmel. Végül egy boldog nyár Budapesten. Hazai üdülés, elhelyezés otthon. Oda-vissza utazás metróval. Ebéd üzemikot. Vacsora a feleséggel. Alvás szintén. Vasárnap meccs. Kis öröm, nagy méreg. Pihenés. Másnap a munkahelyen. Na és most mesélj, drágám, milyen volt, hogy érezted magad? Előbb te mesélj, hiányoztam neked. Nagyon. Te is nekem. Akárhányszor halászlét vacsoráztunk, mindig az eszembe jutottál. Épp a halásznél. Igen, tudom, hogy te mennyire imádod. És mindig arra gondoltam, hogy amíg én a Balaton partját halászlét vacsorázom, addig a férjecském éppen felmelegíti a Mirelli szilvás kukót. Na, de igazán kedves tőled, drága. Még könnyeztem is. Na, annyira nem kellett volna azért a szívedre venned, drága. Mit csináljak, ha olyan erős volt? Micsoda? A halászlé, mondtam, hogy azt vacsoráztam. Ja, igen, persze, hogy arra. Várj csak, megmutatom a fényképeket. Jó, csináltunk egy pár érdekes felvételt. Jó, mindegyiken rajta vagyok. Hm. Nézd, ez mind fénykép. Jóságos, igen, egész köteggel. Bravo. Tudod, elhatároztuk, hogy lépten nyomon fényképezünk. Egész nyaralásom története benne van ezekben a képekben. Hm. Ennyi képet egyszer át se lehet nézni. Ugyan, alig 120 darab. Csak. Gyorsan átfutjuk. Na nézd csak. Jé. Ez micsoda? Kedves, mi? Igen. Egy torinói mérnök csinálta. Igen. Jó barátságba keveredtem a feleségével, Gerzominával. Olaszországból utaztak át, ők is Tihanyban nyaraltak. Ezen a képen egy férfivel vagy kettesben. Igen, ez az asszonynak a férje, Giacomo. Úgy hívják, hogy Giacomo. Az asszony fényképezett, és Giacomo beállt. Hova? Ugyan ne csacsiskodj a képbe. Bár csak ezt nézd meg, aranyos kis strandfelvétel, mi? Cuki. Nagy társaság, háttérben a... A mérnök, igen. Igen, Giacomo itt is beállt. Be. A felvételt egyébként a felesége készítette. De nőbe én még nem láttam ilyen szenvedélyes fotográfust. Én se férfibe ilyen szenvedélyes beálló. Ez micsoda? Ez? Na. Hát erre igazán nem lehet féltékeny. Kettesben vagyok egy paddal. Na, még szerencse, hogy a pad fából van. Na, fantasztikus! Micsoda? Te milyen fürdőruhában hagyod fényképezhetni magad a mérnök néve? Te a köldököd is kilátszik. Ezt a képet nem is az asszony készítette, hanem Giacomo. Csak. Igen, fürdőruha bemutatósdit játszottunk, és én kölcsönkértem egy kis szobatársnő fürdőruháját. Hát nem cuki, meg kell szabálni. Meg kéne, ez micsoda? Mit emelgeted a lábad ezen a képen? Jaj, nem is mondtam. Lábszépségversenyt rendeztünk. Én nyertem meg a serleget. Látod, itt a lábam, és ott a serleg. Igen, látom, a győztes lábad hazahozta. Hol a serleg? Odaadtam annak a torinói mérnöknek. Tudod, ő volt a zsűri elnöke. Egyébként is ő találta ki az egészet. Valamivel honorálni kellett a pártatlanságát, nem? Na, ezt nézd meg. Itt a bóján ülök, itt a homokban reggelizek, itt a teraszon napozok, itt pedig a patikában. A patikában is lefotográfáltattad magad. Miért ne? Vettem két demalgont. Igen. Közben megismerkedtem a gyógyszerészel, és megkért, hogy levehessen. Itt a lóháton vagy. Nem mondtad, hogy lovagoltál. Nem lovagoltam, csak lóháton is lefényképeztek. Ja. Amint látod, a torinói mérnök fogja a kantársziat, nehogy a ló ledobjon magáról. Nagyon vigyázott rád. Olyan ízléstelen vagy a célzásaiddal. Ő rá meg vigyázott a felesége. Na ide nézd. Mutasd. Itt le vagyok fényképezve a mérnöknével, és két másik férfival. Hol a mérnök? Hol a... Te már hiányzik nekem. Hol a mérnök? De talán ő készítette a képet. Nem. Giacomo sürgős üzletügyben visszautazott Milánóba. Ja. Mi pedig egy kicsit kirúgtunk a Hamburg Jazz Ominából. Látod, ez egy hajnali autókirándulásról készült. Miért kellett nektek hajnalban autózni? Azért, mert Arthurnak 8:30-kor nyitni kellett. Ki az az Arthur? Mit kellett neki kinyitni? A gyógyszerész, akiről az előbb beszéltem. Ja. Ja, igazán nem értelek. Mikor te is tudod, hogy az ország területén minden patikát 8:30-kor ki kell. Igen, ezt tudom, de az, hogy honnan van az Arthurnak autója, arról fogalmam sincs. Hogy honnan van, vette? Tudod, milyen jól keres fürdőhelyen egy patikus? Ha egy kicsit elromlik az idő, mindenki rohan nyugtatót vásárolni. Igen, azt hiszem, én is mindjárt beveszek egyet. Tőlem bevett. Csak azt nem tudom, miért. Jó, rendben van, nem veszek be a megmagyarázat, hogy miért kellett minden lépésedről fényképfelvételt csinálni. Na, szomorú, hogy ezt még magyarázni kell. Próbál. Azért, hogy legyenek emlékeim. Hogy hideg téli estéken elővehessem ezeket a képeket, amelyek felidézik bennem. Egy tovatűnt nyár felejthetetlen perc. A torinói mérnök és a napsugaras nyár tovatűnt emléke. Szégyeld magad. Jó. Alaptalanul gyanúsítgatod a feleségedet? Na, nézd meg inkább, hogy alaptalanul rágalmazol engem. Mit nézek rajta? Talán gyönyörködjem benned és a mérnöködben? A te helyedben én nem dicsekednék ezzel. Kettesbe üldögélsz egy külföldi pasassal egy elhagyott helyen. Látod, elvakultságodban képes vagy feltételezni rólam, hogy kettesben voltam. Miért talán megint elkísért a feleséget? Speciál az asszony akkor nem ért rá. De mégsem voltunk kettesben. Kijelentettem, hogy csak akkor vagyok hajlandó vele elmenni erre az elhagyott helyre, ha hoz magával egy hivatásos fényképészt. Hozott. Mit szólsz hozzá? Az, hogy beveszek egy nyugtatót. Hát mégis beveszed. De csak a nyugtatót. Kérem szépen, szeretném maguknak elmondani, hogy én hogyan nem találkoztam Bartók Bélával. Tudom, ez az első pillanatra hihetetlennek tűnik, pedig higgyék el, hogy igaz. Én vagyok az, aki az életben sohasem találkozott Bartók Bélával. Már kora gyerekkorom óta szüleim az én fülemmel verték a megszökött nővérem nyomát. Nekem ugyanis akkora botfülem volt, hogy fürdetés közben kihajtott. Éppen ezért anyám különös tekintettel repett fazék hangomra elhatározta, hogy nem irat be az első számú zenei iskola szolfés gordonka szakára. Nos, itt nem találkoztam először Bartók Bélával. Emlékszem, hogy éppen nem gyakoroltam az egyik teremben, amikor szerényen nyílt az ajtó, és nem lépett be rajta Bartók Bélával. Ahogy így visszaemlékszem, nem volt rajta méreg zöld felöltő, és a hóna alatt sem volt ott megszokott népzenegyűjtő masinája, a fonográf. Én nekem azonnal kiesett a kezemből az a vonó, amelyet soha nem fogtam meg. És akkor Béla bácsi szó nélkül nem hajolt le érte, és nem játszott el vele nekem semmit. Csodálatos volt. Emlékszem, hogy az utolsó tétel közepe felé járhatott, amelyet nem játszott, amikor a meghatottságtól az égvilágon semmi nem jutott eszembe. Úgy látszik, Béla bácsi ezt látta rajtam, mert meg se simogatta a fejemet, és nem szólt így, csak így tovább. Másodszor az élet úgy hozta, hogy politikai okokból nem jutottam ki New Yorkba, ahol semmiféle előnyös szerződést nem kínáltak nekem a filharmonikusok. Emlékszem, Béla bácsi már akkor igen nagy ember volt. Éppen az ő zeneművét nem próbáltuk, amikor Otto Klemperer, aki sohasem volt karmesterem, így szólt: Sir, uraim, ma délután 1 óra tájban esze ágában sem lesz meglátogatni bennünket a mesternek. Hát, ettől természetesen valamennyien izgalomba jöttünk. Külön futárt állítottunk az ajtóba, hogy azonnal jelezze, amikor nem érkezik meg Bartók Béla. Még az órát el sem ütötte az üsdobos, amikor egyáltalán nem jelent meg a teremben Bartók Béla. Mikor meglátott, azonnal fogalma sem volt róla, hogy ki vagyok, ezért nem is jött oda hozzám. Még most is tisztán emlékszem azokra a szavakra, amelyeket sohasem mondott. Látja, én már évekkel ezelőtt nem mondtam meg magának, hogy csak így tovább. És kiment azon a bejáraton, amelyen be se jött. Én tudom, hogy sokan vannak, akik nálamnál sokkal közelebb állnak a mesterhez. Mégis higgyék el, számomra egy életre meghatározó élmény volt, hogy ott... a zeneiskolában, és később New Yorkban sohasem találkoztam Bartókkal. Még valamit. A Memoár könyvkiadó felkérésére most fejeztem be annak a könyvnek a szerkesztését, amelyben összegyűjtöttem mindazok élményeit, akik sohasem találkoztak Bartók Bélával. A Vékonyka kis füzetecske címe: Tudom, mi vagyunk kevesebben. Engem például, mint olvasót évek óta izgat, hogyan csinálja. Mit? Azokat a nagyszerű interjúkat, amelyeket híres és hirtelen emberekkel folytat. Hihetetlen, milyen ékes szólók. Én már társalogtam néhányal, de a maga riportjaiban hihetetlen. És miket mondanak, éjjel-nappal az emberiség jövőjéért reszketnek. Mondja, mikor dolgoznak ezek? Hogy csinálja ezeket az interjúkat? Árulja el. Hát értem a nyelvüket. Érti a nyelvüket. Tudja mit? Most érkezett Budapestre a világhírű énekesnő, ahogyan a plakátokon olvasom, a jazz koronázatlan királynője, a szandomingói csalogány, a nagy, a csodás, az egyetlen Rio de Stupida. A Gellértben szállt meg, elvinne hozzá? Egy feltétellel, ne szóljon közbe. Tudja, ezek a művészek érzékenyek. Bocsánat, művésznő, újságíró vagyok. Szeretném, ha lapom számára... Újság? Itt a fényképem, dedikálva, teljes oldalon közüljék, ehhez ragaszkodom. Melyiket akarja? Itt kalapban vagyok, bájos ugye, itt pedig kutyussal. Kedves művésznő, mi politikai napilap vagyunk. Akkor a kutyussal, ugye? Interjút szeretnék kérni néhány fontos kérdésről, amelyek a népeket, a népek szívét... Várjon, várjon! Hagyott itt egy papírt nekem az impresszárium, hogy nyilatkozzam, ha jönnek az újságtól. Jaj, hova tettem? Nem baj, tessék talán anélkül. Hogy érzi magát nálunk? Az is rajta van a papíron. Nem ült rá? Mutassa! Nem ültem rá. Nos, hogy érzi magát nálunk? Mit szól épülő-szépülő fővárosunkhoz? Bocsánat, milyen hatást tesz önre, aki az egész világot beutazta már ez a város? De hát, művésznő, milyen benyomásokat szerzett nálunk? Nem, sajnálom, nem lehet, kérem. Nekem már van vőlegényem. Bocsánatot kérek, nem úgy értettem. A város hogy tetszik önnek? Várjon, most már emlékszem. Boldogan jöttem az önök gyönyörű fővárosába, Bukarestbe. Budapestre. Mit akar? Mondom, nem Bukarestbe, hanem Budapestre tetszett jönni a művésznőnek. Jé, lehet, lehet. Majd az impresszáriummal intézze el. Kedves művésznő, mondjon valamit az olvasóknak, valami fontosat, amit az emberek egy Rio de Stupidától várnak, egy olyan igazi stupida nyilatkozatot. Biztos, hogy nem tette el azt a papírt. Muti a zsebeit. Mit tart ön korunkban? Különös tekintettel a jelenlegi világhelyzetre az emberiség legfontosabb kérdésének. Jé! Milyen hosszú? Mi hosszú? A maga kérdése. Hogy tud ilyen hosszút? Azt kérdem, hogy ön szerint mi a legfontosabb? Mi a lényeg? Ja? Miért nem ezzel kezdte? Bármit mondjanak, ez a lényeg. Dior. Dior parfüm, Dior köni, Dior, Dior, Dior. Ó, ez a kedves célzás azt jelenti, ugye, hogy nem méltattam még figyelemre a bódító illatot, amely betölti a szobát. Csodálatos. Ez is Dior, ugye? Nem, fokhagyma. Énekléshez mindig fokhagymát eszem, tisztítja a torkom. Tehát, művésznő, az interjú, ugye? Hagyjon békén, nincs meg a papír. Nekem énekelni kell. Tudja mit? Énekeljen. Na de akkor vége az interjúnak. Sőt, most kezdődik, csak énekeljen. Szóval nem kell a fénykép? A kutyussal se? Pedig milyen cuki. Mondtam már, hogy mi komoly lap vagyunk. Jó, jó, jó, jó. Velem ne veszekedjen. Kár összeveszni velem. Kár eldobni a szívem. Mi a lényeg, szól elgondolkozva a művésznő, a béke. Korunk sorsdöntő kérdése, hogy a népek belássák, kár összeveszniük egymással, hiszen legfontosabb a különböző társadalmi rendszerek békés egymás mellett élése. Ezt vallja a művésznő, és arcán szelíd áhítat ragyog fel. E derűs áhítattal lép minden nép földjére. Bárhova lépek, kip-kop, elfut a méreg. A békés kip-kop. Egymás mellett élés persze nem zárja ki az ideológiai harcot. Sőt, a nyugati ideológia területén bárhova lép a művésznő, kip-kop, elfutja a méreg, kip-kop. Így van ezzel a béke minden őszinte híve, kip-kop. Mert ma már az emberiség békét akar szilárdan ingadozás nélkül. Még ide-oda húz a szív, ó, ajjajjaj. Na persze, vannak még, akiket ide-oda húz a szívük. A béketábor és az imperialisták közt ez az a bizonyos harmadik erő, ó, ajjajjaj. És érthető, ha emiatt a művésznő ideges. Nem vagyok ideges, fő a nyugalom. Nem ideges természetesen a művésznő. Miért lenne ideges? Hiszen a haladás nem lehet feltartóztatni, az idő nem áll meg. Megáll az idő. Az idő nekünk áll meg, csak nekünk. Ki másnak állna meg? Az idő megállását feltartóztatni nem lehet. Borzalmas, ezt nem lehet kibírni. Mi van, Pubi? Kidőlt? Dehogy. Most jegyzem, amit énekelt, az interjú utolsó mondatát. Micsoda? Csak nem azt akarja mondani, hogy ezt a szöveget is értette. Dehogy nem. A művésznő búcsúzóul így szólt. A békeharcban minden nyelvi nehézség ellenére szívünk egy ritmusban dobog. Adjon Isten, bácsika! Jó napot kívánok, kisasszonka! A Néprajzi Intézetből gyűjtem magához, hogy felköszöntsem. Úgy hallik, 100 esztendős is megvan már. Az elmúlt hónap 20-án töltöttem be a 100-at. Úgy. Azt minek köszönheti bácsika a hosszú életet? A hosszú életet? No. A hosszú életet annak köszönhetem, hogy még eleddig nem hordtam meg. Igazi népi bölcsesség ez. Látja, ezért is gyűjtem magához. Beszélne bele ebbe a masinába, itten la, azt elmondaná, hogy is volt az fiatal korában, amikor még

Aztán a népjátékok, hát voltak-e ilyenek? Jó, egy népjáték volt, ki kellett tanálni minden héten, aki általáta nyert. Akik nem találták el, azok összegyűltek vasárnap este a sarkon és feleselgette. Ősi rigmusokban persze. Persze, az egyik azt mondta, lesz volt az anyja köcsögit, mire a másik, hol volt az lesz maga ökör? Kedves naiv népi játék. Csuda jó játék, mert énekelje? Csuda jó, ototó, de csak is, ha nyerek. Most még a népi gyógymódokról, kuruzslásról, vajákosságról. Általános népi gyógyszer volt, ma már sajnos kiment a divatból a kávé. Reggel kávét ittunk, hogy élénkek legyünk. Akkor ettünk rá andokszint, hogy ne legyünk annyira élénkek. Akkor ittunk kávét, hogy élénkek legyünk. Akkor ettünk rá trioxazint, hogy lecsilapodjunk. Akkor ittunk kávét, hogy felélénküljünk. Akkor ettünk rá noxiront, hogy lehiggadjunk. Akkor ittunk kávét... Ne álljon, bácsi! Kik készítették azt a varázsitalt? Tudós asszonyok? Igen! Ha kérsz egy duplát vagy egy szimplát, már is megfőzi neked. Na és milyen tudós asszonyok voltak még? Javas asszonyok? Vajákosok? Akik mindent tudtak. Egy volt ilyen vajákos, aki mindent tudott a nők lapjában, okos kata. Az ilyen vajákosokkal bizonyára együtt jártak a sámán énekek. Sámán énekek? Hát, olyan varázsló szöveg, titokzatos szavakból, amit csak a beavatottak értenek, mint például hely regű rejtel. Na, azt nem ismerem, csak azt, hogy súvadap, súvadap, súvadap, de súvadap sohasem hallom én. Súvadap, súvadap, súvadap, de súvadap, ez hát az én zeném. Nagyon köszönöm, bácsi, az értékes anyagot. Engedje meg, hogy fáradtságát megfizessük. Pénzt? Ne, nekem? Most írja az újság, hogy rendezni fogják a nyugdíjakat. Nincsen szükségem pénzre. Hát akkor mivel hálálhatnám meg? Hát, ha nagyon akarja, ha nem átallana szívességet tenni kisasszonykám. Maga sok mindent tud, kisasszonykám. Én akkor sem értettem, ma se értem, ha megmagyarázná végre. 100 éve nem értem. Mit nem ért, bácsi? A laoszi helyzetet, mert tetszik tudni lejti. Ez a helyzet nagy titok. Talányos rejti. Mi bajod van, Luigi? Miért vagy olyan szomorú? Ne is kérdezz. Olyan rosszak az emberek. Bizony. Azok jobbak is lehetnének. Mit tettek most ellene? Ármánkodtak. Máskülönben nem ütöttek volna el az előléptetéstől. Már évek óta megígérték, hogy a 100. kivégzésem után előléptetnek fő hóhérnak. És nem léptettek elő? Nem. Pietrot léptették elő. Azt a Pietrót, aki szakértelemben mások mondták, a spanyol csizmám sarkáig nem ér fel. De tud hízelegni. Én a jó bolond azt hittem, hogy elég, ha becsületesen elvégzem a munkámat. Mondtam is magamnak, kis csacsi, meddig leszel még ilyen naív. Hiszen téged mindenki becsap, mindenki kenyéreken, mert hiszékeny vagy. És hiányzik belőled a gyanakvány. És mit hoztak fel ellene? Semmit, ugyan mit is hozhattak volna fel. A munkám ellen soha senkinek nem lehetett, nem is volt kifogása. Megköveteltem a rendet a pribékjeimtől is. Az én pallosom mindig ragyogott, a kínzószer számai mindig olyanok voltak, mintha skatujából húzták volna elő őket. Nálam egy hüvelykszorító 10 évig is eltartott. Tehát nálam a karbantartás nem üres szólam. Pietro? Rendetlen hanyag. Nem egyszer tőlem kért kölcsön szerszámokat. Megmondom őszintén, soha sem adtam neki szívesen. Nem vagyok így szívesen kisegítek másokat, de azt utálom, amikor piszkosan adják vissza a kölcsön adott holmit. Különben is az ember megérzi, ha például a pallosát más is használta, már nem ugyanaz. Hogy egyszer milyen állapotban adott vissza egy hüvelykszorítót, arról jobb nem beszélni, mert elsírom magamat. Alig tudtam használni. Hogy az ő hanyag munkája után hogy néz ki egy kimpad, meg egy vesztőhely, azt nem lehet elmondani. Arról a takarítók tudnának beszélni, de a talpnyaláshoz, ahhoz ért. És úgy látszik, ez kell. Vigasztalódj, barát. Vigasztalódjak, hát ezt érdemeltem, ezért dolgoztam. Ha kellett, szabadságról bejöttem kivégezni, pedig nagyon rám fért a pihenés, de hát sohasem nyüzsögtem, sohasem dicsértem magamat, nem szokásom. És különben is az a meggyőződésem, hogy a jól végzett munka egymagában is kielégíti a becsületes embert. De mégis jól esett volna egy kis elismerés, egy kis dicséret. Nekem az előléptetés is csak azért kellett volna, hogy abból lássam, méltányolják szorgalmamat és tehetségemet. De hát nem erre a világra való vagyok én. Sokan mondták, az idealistáknak felkopik az álluk. És mit akarsz most csinálni? Semmit. Tovább dolgozom, mert szeretem a munkámat. Ezzel élnek vissza. Középkori állapot. Na, lássuk, miből élünk. Tegyed a tönkre a fejedet, apuskám. Te következel. Kicsit szomorkás a hangulatom máma. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Jön! Jön! Itt van újra! Megérkezett! Visszatért! Kicsoda! Zebegényné, hallottam? Na mi van már megint? Nem fogja elhinni, a Frankenstein fia visszagyűjt. Melyik Frankenstein? Hát a Frankenstein Józsi. A házmester fia, aki 56-ban kiment Kanadába, mert nem vették fel a színművészeti főiskolára. Ez rettenetes! Hallotta Szoboszlai úr? Visszajött a Frankenstein fia. Ez lehetetlen. Maga rímeket látsz a pekényi nem lehet elfelejteni. Ez az ő hangja. Dehogy ez az új lakó a Földszín 8-ból. Tánccal énekes, ilyenkor gyakorol. Akkor hol van a Frankenstein fia? Ott jön. Nézze csak. Látják? Most jön fel a lépcsőn. Tényleg ő az. Ezer közül is felismerem. Ez a garázda alak mindenre képes. Egyszer a padlás ablakon át kilógott az utcára, kéményseprőt, mert füstölt náluk a kája. Az utca réme volt. Mindenki rettegett tőle. Meneküljünk! Először helyezzük a gyerekeket is az asszonyokat biztonságra. Engedjenek előre, én hadirokkant vagyok. Már késő. Szentég, az én ajtóm felé jön. Már itt is van. Kezét csókolom. Megismer kisnéni. Hát, hogy ne ismernélek meg, a Frankenstein fia vagy. Örülök, hogy nem tetszett elfelejteni. Hogyan felejtettelek volna el? Hányszor öntötted be a szemetet Hezből a Krámerék ablakán? Ó, a szemét. Úgy emlékszem rá, mint ha tegnap történt volna. Hát, hogy érezted magad odakint? Megmondom őszintén, annak idején, amikor kimentem, nagy szájú, hangoskodó, garázdalak voltam. De hamar kiderült, hogy a gengszterek mellett csak egy kis tehetségtelen kezdő vagyok. Odakint senki nem félt tőlem, hanem én féltem. Ahhoz, hogy féljenek tőlem, nem volt elég pénzem. Higgyel, kisnéni, engem az élet megtanított arra, hogy szerényen, csöndesen összehúzzam magam. Mindegy, az a fontos, hogy végre ismét itthon vagyok a Ne felejts utcában. Mondja, kisnéni, Mariska itthon van. Mariska férjhez ment már. Férjhez ment? Kihez? A Drakula Bélához. Tudod, az a műanyag készítő kisiparos az első emeletről. Hát képes volt hozzámenni ahhoz a szörnyetekhez, hiszen a dakló már akkor 50-en fölül volt, amikor én kiruccantam innen. Viszont saját kocsia van, és most vásárolt öröklakást a Rózsadombon. Na és a pénz nem minden, nem vagyunk Kanadában. Nézd, Frankenstein Józsi, nagyon kérlek, őrizd meg a nyugalmadat. A Mariska minden percben betoppanhat. Nem szeretném, ha... Már jön is. Gyakorlom, anyukám. Nincs csak a Frankenstein Józsi. Hát visszajöttél, kisapám. Mariska, azt hittem megvársz, de neked a Dracula kellett. Hagyjuk a múltat, apuskám. Engedd meg, hogy bemutassam a férjemet. Örvendek. Jó napot kívánok. Én a Frankenstein fia vagyok. Na búm, és akkor mi van? Nem mondd ez magának semmit. Semmit. Bátorkodom megjegyezni, hogy nem is olyan régen mindenki tőlem rettegett a környéken, és a Mariskát még most is mennyasszonyomnak tekintem. Gazember, nem félsz, hogy összetörlek? Könyörgök neki a bájon! Az idegeim tönkrementek Kanadában, én nem állok jót magamért. Az a tempó odakint, az a hajsza. De hallom, hogy itt is sok minden megváltozott. Szigorították a munkafegyelmet. Azért nem kell pánikba esni, Józsi. Most már aztán elég hordja el magát. Egy Dracula Béla nem ijed meg senkitől. Még egyszer bátorkodom megjegyezni, hogy én voltam a környék ríme. Csak volt, ma már én vagyok. Szabadna tudnom, hogy miért? Olyan büdös műanyagot gyártok a műhelyemben, hogy mindenki menekül a környékről. Nevetséges! Soha ilyet! Ne vegyék fel! Nevetésem!